mahallede bizim evimiz. Çukur mahallede bizim evimiz. Harciyeler oldu da meskenimiz. Harciyeler oldu da meskenimiz. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile. Bizim damlarımız akar oluklu. Bizim damlarımız akar oluklu. Yusuf'un giydiği sedef ilikli. Yusuf'un giydiği sedef ilikli. Yeni havasına olduk yavuklu. Yeni havasına olduk yavuklu. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile. Kapımın önünden gelir geçersin. Kapımın önünden gelir geçersin. Lavanta kokulu konyak içersin. Lavanta kokulu konyak içersin. Ne beni alırsın ne vazgeçersin. Ne beni alırsın ne vazgeçersin. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile. Nafile de nafile, bunlar nafile. Çalgı çaldım, kız oynattım yine nafile.